Og nå vår nye store serie, Legen svarer. Ja, her sitter jeg i Studio C sammen med doktor med Jostein Bull Hansen ved Rikshospitalet i Oslo. God dag. Og du skal altså være vår ekspert, vår medisinske ekspert, og skal svare på spørsmål som kan ringes inn fra lyttere i hele landet. Ja. Og vi dessverre nødt til å begrense oss noe slik at i dette programmet det bare lyttere i Kristiansund som kan ringe inn. Og vårt telefonnummer som følger 02, det retningsnummer 02 14 19 50. Og der har vi den første allerede. Ja. Ja, hallo, det doktor Jostein Bull Hansen her. Ja, dette Sigurd Snore. Ja, og hva kan jeg stå til tjeneste med? Jo, jeg lurte på hvor ofte bussen til Frukstad går her. Ja, nå skal du høre her at... Ja, hva var det helt for noe igjen? Snore. Ja, nå skal du høre her, Snore, at hverdager går det en fem på hel og fem på halv. Men etter klokken 22.30 går den bare hver time, og da må de dessuten skifte buss på Trangbo. Ja, på søn og helgedager, derimot, så går den...